اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. کیا پوچھ رہے تھے آپ جی؟ آپ جی گیارہ رکعت ہے حرم کے اندر، اس وجہ سے مختصر یہ ہے کہ یہ جب حکومت آئی تو انہوں نے ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنا چاہا، آٹھ رکعت تین گیارہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن علماء یہاں کے بڑے عقل مند ہیں، کہتے ہیں اگر آپ پڑھا دیں گے آٹھ رکعت گیارہ، دوسرے مذہب کے لوگ بھی، یہ تو ایک انٹرنیشنل جگہ ہے، تو اپنی جماعت کھڑی کریں گے اچھا نہیں، اس وجہ سے دو امام رکھیے، ایک امام آدھی پڑھائیں، دوسرے امام آدھی پڑھائیں، جس کو جتنا پڑھنا ہو، تو اس لیے انہوں نے یہاں رکھا ہے 20 رکعت، ورنہ آپ جانیں کہ پورے مکے میں یا پورے سعودیہ میں دوسری مسجدوں میں، معلوم ہے آپ کو نا، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھائی جاتی، نہیں نہیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن حرم کا معاملہ چونکہ ایسا ہے کہ یہ عام لوگوں کا، پوری دنیا کے لوگوں کی جگہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم انتظام کریں گے، اور نہ اگر 11 پڑھا کر کے امام چلے جائیں تو لوگ اپنی جماعت الگ کھڑی کریں گے 11 پڑھنے کے لیے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے انہوں نے شروع کیا ہے، ہندو اران سفر جنا سفر آئے يقول ان الشيخ مكي سالته عن رفع اليدين، هذه مسائل فيها مقاتله بين الحنفيه وبين غير الحنفيه في الهند وباكستان، يخرجون الانسان الذي اذا رفع يديه بعد الركوع او جهر بالامين يخرجونه من المسجد، وفي الزمان الاول كانوا يغسلون المسجد لانه دخل الوهابي وتنجس المسجد، هذا كله مرت بها الدنيا، على كل حال فيقول انا سالت الشيخ مكي، شيخ مكي الذي يدرس بلغه اردو، فيقول انا اقول لماذا لا ترفع يديك وقد جاء في احاديث كثيره جدا في رفع ذكر رفع اليدين في البخاري وغيره، قال لا يمكن ان تقدر ان تاتي لي بحديث قولي من النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ رد هكذا، انا اترجم وانا ضامن لصحه الترجمه، يقول الشيخ لا يمكن أن تأتي أنت بحديث قولي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ارفعوا أيديكم بعد الركوع، ما يوجد هذا أبدا، لا، ولذلك ليس بلازم، الله المستعان، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في أحاديث كثيرة أنه كان يرفع يديه بعد الركوع، فيقول لا يمكن أن تجيب لي حديث قولي، كأنه لا يعمل إلا بالحديث القولي، دفعك بالتي هي أحسن، آپ کو انہوں نے ایسے ہی ٹال دیا، بہرحال ان کا یہ کہنا غلط ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے صلوا کما رأیتموني أصلي، جیسے مجھے دیکھتے ہو صلاۃ پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو، پیارے رسول کی نماز کے بارے میں کتنے صحابہ نے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، بیان کیا ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے، آپ نے کہا مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو، تو یہ قولی نہیں ہوا، بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے، سنت کی محبت جو ہے یقیناً وہ بہت ہی مفقود ہے آج کل لوگوں میں، خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس آنکھ میں نئے کیا ہے پیا سمائے دوجا کوئی نہیں سمائے، تو انہوں نے کچھ اور سمائے اپنے، وہ تو لوگوں سے پوچھا جائے بھائی، مشکل یہ ہے کہ تربیت کا اثر پڑتا ہے بچپن ہی سے اسے پہ، بعض الاطباء يقول ان بول الابل قد يحمل الميكروبات الحديثه والامراض التي وجدت، شكريا نستودع الله دينك، وجدت في زماننا، ويقول ينبغي ان نحلله في المعامل، هي ليس ان شاء الله، يعني ايش الامراض اللي اذا كان حشيش واشياء ان شاء الله ليس فيها شيء، فلا يدخل فيه شيء، ونحن نعرف ان المخالفين يقولون حتى زمزم فيه ميكروبات وأشياء كثيرة، وزمزم دار لمن عنده ضغط الدم وكذا، هذه كلها على كل حال كذب لا نؤمن به أبدا إن شاء الله. الإخوان حالوا جواب هذا السؤال عليه.